چودہ ہو علم اک مشکیزہ، بے شیر کا اک ننا جھولا، دو بالیوں چھوٹی بی بی کی اک شمع جلا کر تم رکھنا، اور یاد میں ہو اک دولہا کی کچھ مہندی کنگنا اور سہرا، گھر میں یوں عزا خانہ جو سجا، پاؤ گے بہت زہرا کی دعا زہرا کی دعا پانا سجانا اس دہر میں جب تک ہو زندہ، تہذیب عزاداری ہے یہی، دو کام ضروری تم کرنا مجلس میں چلے جانا سجانا یا پھر رحمان کہو سورا، شامل ہے عزا خانہ اس میں، نعمت کا جہاں بھی ذکر ہوا نعمت کو نہ ٹھکرانا سجانا ہوا سکال، اس نے نالوں کو جھکن دیا، پہچان عزا خانہ ہے علم، پیغام یہی عباس کا تھا دنیا سے نہ گھبرانا سجانا کبھی نہ کم کرنا، تا حشر رہے حرمت باقی، یہ صرف عزا خانہ ہی نہیں، ارمان دل زہرا ہے یہی بچوں کو یہ سمجھانا سجانا جس وقت چھدا تھا مشکیزہ، جب آئی خبر غازی نہ رہا، کچھ کوزے پیاسے بچوں کے ہاتھوں سے گرے اور ٹوٹ گئے کچھ کوزے بھی رکھوانا سجانا کی طرح مل جائے پسر، یا ہر کی طرح بخشے جاؤ، پھر شکر ادا کرنے کے لیے تم بھی یہ سلیقہ اپناؤ ایسے ہو یہ شکرانہ سجانا نب سے بولے کچھ کام ابھی بھی باقی ہے، ظالم جو شہیدوں کے سر دے وہ پہلے عزا خانے میں سجے، وہ پہلے عزا خانے میں سجے، جب شام بہن جانا سجانا سلمان کے میثم کے جس دن اعمال کیے جائے یک جا، جب تم سے سوال ملک پوچھے دنیا میں کیا کیا کام بھلا، دنیا میں کیا کیا کام بھلا، تم فرض سے لکھوانا سجانا